إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فإنه قد فاز المتقون عباد الله تقوى الله سبحانه وتعالى وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا بل تقوى الله سبحانه وتعالى وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه ولأمته جميعا كما جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كذلك الإمام أبو داود كذلك الإمام ابن ماجه في المقدمة يقول العرباض بن السارية رضي الله تعالى عنه أرضاه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع أوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله عباد الله نكوسياني كذلك نيهوسيا نفسيانغو كمجا الله سبحانه وتعالى ونهكك جامل كمجا الله سبحانه وتعالى كوالكنا كفوز بلي الله سبحانه وتعالى عباد الله وسيا وكمجا الله سبحانه وتعالى نوسيا والله سبحانه وتعالى كوالي وليكو قبل يتكت كأمم كذلك الله سبحانه وتعالى أمته سياسيسي تليكوجة باداي تليكوجة كوكوشليوة كمتي الله سبحانه وتعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى أنا سمع الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم حقيقة تموهوسيا ولأما وليوبوا كتاب قبل ين كذلك تمكوهوسيا لنيني أن اتقوا الله mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in takfuru, na ikiwa mtapinga, mtaukataa wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtakataa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh, basi tambueni ni vyake Allah subhanahu wa ta'ala vile vilivyomo katika mbingu, kadhalika vilivyomo katika ardhi ni vyake Allah subhanahu wa ta'ala, viko chini ya saitara yake Allah subhanahu wa ta'ala, viko chini ya milki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha, ana uwezo Allah subhanahu wa ta'ala kuvigeuza hivyo vitu vile anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa matasha, na muda wowote ambao kama Allah subhanahu wa ta'ala hutaka, ana uwezo wa kuharibu vile anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, na anakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi tajiri, tena mwenye kusifiwa katika sifa zilizokuwa njema. Ayuha nnas ibadallah, bali kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wasia wa rasul alayhi salatu wasalam, wasia ambao rasul alayhi salatu wasalam aliwahusia masahaba wake radiyallahu ta'ala anhum biljami', kama anavyosimulia al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, kadhalika al-Imam Abu Daud, kadhalika al-Imam Ahmad, kadhalika al-Imam Ibn Majah, kadhalika al-Imam Darimi. Wanasimulia hadith kutoka kwa Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu ardhah. Anasimulia Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, wa'adana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alituwa'idhu sisi rasul, alitupa maw'idha mtume sallallahu alayhi wa sallam, maw'idhatan balighatan, maw'idha ambayo ni makali, maw'idha yenye kukunga nyoyo, maw'idha yenye kuingia ndani ya nyoyo, maw'idhatan balighatan wajilat minha alqulub, nyoyo zikapatwa na kutetemeka, nyoyo zikaingiwa na khawf, zikaogopa ukali wa maw'idha ya rasul alayhi salatu wasalam. Maw'idhatan balighatan wajilat minha alqulub wa dharafat minha al'uyun, na macho yakabubujikwa na machozi kwa ukali wa yale maw'idha ambayo rasul alayhi salatu wasalam aliwahusia masahaba wake radiyallahu ta'ala anhum. Faqulna, tukasema sisi masahaba kumwambia rasul, awsina ya rasul Allah, kaannaha maw'idhatu muwaddi', kana kwamba haya unayotuambia awe mtume wa Allah ni maw'idha ya kutuaga, kwamba hatutokuja kupata tena maw'idha yaliyokuwa mazuri mithili ya haya maw'idha ambayo wewe unatuhusia hivi leo, kwamba hatutokuja kupata tena maw'idha kutoka kwa mtu ambaye ni bora, khairul alamin, mbora wa walimwengu, kama haya ambayo wewe leo hii unatuhusia. Hebu tuhusie wewe mtume wa Allah kutokana na haya maw'idha makali, au sina ya rasul Allah, tuhusie wewe mtume wa Allah. Qala usikum bitaqwa Allah, akasema rasul alayhi salatu wasalam kuwaambia masahaba, usikum bitaqwa Allah, na kuhusiani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pale masahaba radiyallahu ta'ala anhum walipotaka wasia kwa rasul alayhi salatu wasalam, jambo la mwanzo ambalo rasul alayhi salatu wasalam aliwahusia katika nyusia zake, aliwahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili la shaka lajulisha juu ya idhamu shanihi, yadullu ala idhamu shanihi, inajulisha juu ya ukubwa wa shani ya jambo lenyewe, inajulisha juu ya ukubwa wa jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas ibadallah, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tujibu alkhuluda fi daril na'im, kuna sababisha mtu kudumu daima milele katika nyumba yenye neema, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ma'siyatahu tujibu al'adhab al'alim, na hakika si vinginevyo kumasi Allah subhanahu wa ta'ala kuna wajibisha adhabu iliyokuwa kali. Ayuha nnas ibadallah, i'lamu ayuha nnas, juweni hakika watu, jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni amrun adhim, ni jambo kubwa ambalo yatupasa kila mmoja miongoni mwetu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa Allah subhanahu wa ta'ala bimtithali awamirillah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya yale yote ambayo ameamuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtinabu nawahi, kadhalika kujiweka mbali na yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Ayuha nnas ibadallah, اعلموا أن من أهم الأمور تمويني يكوى ميانغوني ومامو يمهيمو التي تزكي بها النفوس أما يكوى يوها يمامو نيو يزواجه تكسيكا مراقبة الله سبحانه وتعالى نجام لكم تنغى الله سبحانه وتعالى جام لكم تنغى الله سبحانه وتعالى نجام أما لكوى أما kupitia jambo hilo basi nyoyo za waja zinatakasika zinakuwa safi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala fi sirri wal alan kumchunga Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hali ya kuwa na siri katika hali ya kupokeka kadhalika mbele ya kadam nasi ya watu kumchunga Allah Subhanahu wa Ta'ala idhi hiya asasul a'mal al qalbiyya pale lilipokuwa hili jambo la kumchunga Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio msingi wa matendo yote ya kimoyo ndio msingi mkubwa wa matendo ya moyoni wa amudu halati taqumu alaiha na ndio nguzo yake ambayo husimamia kwayo hiyo nguzo matendo yote ya waja husimamia katika hiyo nguzo ya muraqabatullahi subhanahu wa ta'ala ibadallah kwa nini tunazungumzia amrul muraqaba kwa nini tunazungumzia jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma hiya al muraqaba na muraqaba maana yake ni nini yakulu ulama rahimahumullah ta'ala ونسيما أهل العلم ما نينن مراقبة أن يعلم العبد نمج كجوة نمت كجوة أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من الأمور هكونا تشوتي أماتو كما في تكان ملي الله سبحانه وتعالى هي أن يمعنى يكم تونغ الله سبحانه وتعالى أيها الناس عباد الله يقول ربنا سبحانه وتعالى أنا سمع الله سبحانه وتعالى جل في علاه أنا سيما سبحانه وتعالى واتقوا الله نمتيني الله سبحانه وتعالى موقفيني الله سبحانه وتعالى موقفيني الله سبحانه وتعالى حقيقة يا الله سبحانه وتعالى كان عليكم رقيبة أنا كوى الله سبحانه وتعالى جوانو نيني نموني كوية تونغ يلي منو يفاني هلي بكياك لا توشك وكيل موني أكيلي كجوة يكوى الله سبحانه وتعالى رقيب علينا أنا تونغ سيسي popote tunapokuwa kwa yale yote tunayoyafanya basi Allah subhanahu wa ta'ala anatuchunga bali anasema Allah subhanahu wa ta'ala alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa fi al-ard hivi haujui hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma fi samawati wa al-ard anayajua yale yaliyomo mbinguni kadhalika yaliyomo katika ardhi ma yakunu min najwa thalathatin haiwi katika minongono ya watu watatu illa huwa rabi'uhum isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni wanne wao wala khamsatin wala minongono ya watu watano illa huwa sadisuhum isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni wasita wao wala adna min dhalika wala akthara wala wengi kuliko ni hao wala wachache kuliko ni hao illa huwa ma'ahum aina ma kanu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nao popote watakapokuwa popote watakapokuwa Allah subhanahu wa ta'ala bi'ilmihi yuko pamoja nao kwa ilmu yake thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah kisha Allah subhanahu wa ta'ala atajawaeleza yale waliyofanya siku ya kiyama innahu bikulli shay'in 'alim hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila kitu ni mjuzi Allah subhanahu wa ta'ala hakuna ambacho kimefichikana kwake hii ndio maana ya kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala maana ya kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala ni sisi sote kutambua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni raqibun alaina ana tuchunga sisi ana yadhibiti yale yote ambayo kwamba sisi tuyafanya ayuha nasu ibadallah wa min sabili muraqabati Allah subhanahu wa ta'ala na miongoni mwa njia za kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala shahadatul ardi ni ushuhuda wa ardhi bima umila fawqaha kwa yale ambayo yamefanyika juu ya mgongo huu wa ardhi hii ardhi hii ambayo leo tuko juu yake itakuja kutoa ushuhuda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale yote iliyofanyika juu ya mgongo huu wa ardhi yakulu subhanahu wa ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala akielezea habari ya ardhi kutoa habari zake siku ya kiyama yauma idhin tuhadithu akhbaraha siku ambayo ardhi hii itahadithia habari zake kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ataipa idhni ya kutoa yale yote na kuhadithia yale yote yaliyotendeka juu ya mgongo huu wa ardhi يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا سمع رسول عليه الصلاه والسلام كما يلفكوج عند الامام الترمذي رحمه الله تعالى انا سمع عليه الصلاه والسلام ان اخبارها حقيقه خبار هذه الارض هي ارض خبار يتكوزتوا في يوم القيامه ان تشهد على كل امه اتتوا شهود هي ارض juu ya kila umma itatoa ushuhuda hii ardhi juu ya nyumati zote za watu waliotangulia, wa ala kulli abdin, na kila mja, bima umila ala dhahriha, kwa yale ambayo yamefanyika juu ya mgongo huu wa ardhi. Antakula, itasema hii ardhi kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, amila kadha wa kadha fi yawmin kadha wa kadha, huyu bwana huyu alifanya jambo fulani na fulani katika siku fulani na fulani. Fanya unavyofanya, lakini jua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yarak, Allah subhanahu wa ta'ala anakuona wewe popote unapokuwa. Hilo halikutosha tu, bali hiyo ardhi ambayo wewe wayafanya hayo machafu juu ya mgongo wa ardhi itakuja kusema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yale yote ambayo kwa wewe umeyafanya. Bali haikuishia hapo, wa min sabili muraqabati Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa njia za kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, shahadatul jawarih, ni ushuhuda wa viungo. Hivi viungo tulivyonavyo hivi siku ya kiyama vitatusaliti mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vitasema yale vilivyofanya katika matendo machafu. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, leo tumezipiga mihuri, leo tunazipiga mihuri ndio midomo zao, midomo yao leo haitosema, leo tunaifunga midomo yao. Watukallimuna aidihim, na itazungumza nasi mikono yao, leo mikono tutaijalia kuwa ni yenye kusema kwa yale iliyochuma katika mambo ya haramu, kwa yale iliyochuma katika riziki za haramu, kwa yale iliyochukua katika mambo ya haramu, itasema mikono mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watashhadu arjuluhum, na miguu yao itatoa ushuhuda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kule kote ilikokwenda katika maasiya, kule kote ilikokwenda katika mambo ya ushirikina, kule kote ilikokwenda katika mambo ya bid'a, miguu itaeleza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, na itatoa ushuhuda miguu yao kwa yale ambayo waliokuwa wakiachuma. Ayuha nasu ibadallah, tutosheke na haya kuwa jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo kubwa, ni jambo adhim mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali haikuishia hapo, jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala ja'ala al-malak, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kila mmoja kuwa na malaika, malaika ambaye anadhibiti yale yote ambayo kwamba yeye huyasema, kadhalika anadhibiti yale yote maneno machafu ambayo yeye huyasema. Anasema subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hakuna chochote anachokitamka katika kauli mwanadamu, hana chochote anachokitamka katika lafudhi zake isipokuwa mbele yake yuko malaika, yuko malaika ambaye ni raqibun atij, ambaye huyo malaika anamchunga yeye, kadhalika anayaandika na kuyahifadhi yale yote ambayo huyu bwana huyasema. Ayuha nas ibadallah, tunakumbushana katika jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, tunakumbushana katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hasa hasa kwa mnasaba huu tulionao. Hivi punde tunaingia katika mitihani ya kufunga, hivi punde tunaingia katika mitihani ya kufunga chuo. Lazima tujue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuona. Wewe chukua kibomu chako uingie nacho, wewe tazama kwa mwenzia unayemwigilizia, lakini jua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yarak, bali hiyo ardhi ambayo wewe umekaa juu yake itakuja kutoa ushuhuda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba huyu ndiye ambaye alifanya kadha wa kadha, fi yawmin kadha wa kadha, katika siku fulani na fulani. Bali hayo macho yako ambayo wewe huyatumia kwa ajili ya kumwangalizia mwenzio yatakuja kutoa ushuhuda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala pale Allah atakapofunga mdomo, kwa sababu mdomo kazi yake ni kujitetea. Allah subhanahu wa ta'ala ataufunga mdomo wa kila mja, kisha viungo vyake ndivyo ambavyo vitazungumza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, tumchunge Allah subhanahu wa ta'ala, fi sirri wal alan, tunapokuwa katika siri zetu, kadhalika tunapokuwa mbele ya kadam nasi ya watu, tumchunge Allah subhanahu wa ta'ala. Bali itutoshe sisi hadithi ya Rasul alayhi salatu wasalam, ittaqillaha haythu ma kunt, mche Allah subhanahu wa ta'ala popote unapokuwa, muogope Allah subhanahu wa ta'ala popote unapokuwa, wa atbi'i sayyi'ata alhasanati tamhuha, nafuatiliza jambo jema pale unapofanya jambo baya ili lile jema lifute lile baya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, naishi na watu kwa tabia iliyokuwa njema. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد عباد الله قد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم امر المراقبه في قوله عن الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ndugu zangu waislam, mtume wetu alayhi salatu wasalam amelijumuisha jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala katika kauli yake rasul alayhi salatu wasalam alipokuwa akielezea mas'alatu al-ihsan, alipokuwa akielezea jambo la ihsan pale alipomjia Jibril alayhi salam na akamuuliza kuhusiana na Uislamu, akajibu alayhi salatu wasalam. Akamuuliza kuhusiana na iman, akajibu alayhi salatu wasalam. Akamuuliza kuhusiana na ihsan, faqala alayhi salatu wasalam an ta'budu Allah ka'annaka tarah, ni wewe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba unamuona. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak, ikiwa wewe humuoni Allah subhanahu wa ta'ala basi ujue hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anakuona na anakuchunga na anayadhibiti yote ambayo kwamba wewe huyafanya katika mgongo huu wa ardhi. Ayuhan nas ibadallah, amru almuraqaba, jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala lahu thamaratun kathira, lina matunda mengi. Wale ambao watadumu katika kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala watayapata matunda mengi. Famin tilkum thamarat, miongoni mwa haya matunda, miongoni mwa hizo faida za kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, albu'du anil ma'siya, ni mtu kuwa mbali kuna kwa ma'siya, ni mtu kuwa mbali kuna kwa ushirikina, ni mtu kuwa mbali kuna kwa bid'a, kama ilivyokuja katika inda sahihain, ilivyokuja katika sahihi mbili inda al-Bukhari wa Muslim fi al-hadithi sab'ati alladhina yudhilluhum Allahu tabaraka wa ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, katika hadithi ya wale watu aina saba ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawatia katika kivuli siku ambayo hapatakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alayhi salatu wa salam, anasema rasul alayhi salatu wa salam, miongoni mwa hao watu aina saba wa rajulun, na mwanaume ambaye da'atuhum ra'atun, ataitwa na mwanamke dhatu mansabin wa jamal, mwanamke ambaye ni mwanamke mzuri na mwenye cheo kikubwa. Faqala inni akhafu Allah, kisha akasema yule bwana kumwambia huyo mwanamke amemuita kwa ajili ya kufanya uzinifu. Faqala inni akhafu Allah, akasema hakika mimi namuogopea Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu atakuwa tahta dhilli arrahman, atakuwa chini ya kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la dhilla illa dhilluh, siku ambayo hapatakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas ibadallah, udhkuru qissata Yusuf alayhi salatu wasalam, kikumbukeni qissa ya Nabiyullah Yusuf alayhi salatu wasalam. Hina da'atuhum ra'atul aziz, pale alipoitwa na yule mwanamama imra'atul aziz, mwanamama wa mtawala. Faghallaqat al-abwab, ghallaqat al-abwab, akaifunga ile milango yule mwanamama. Waqalat haytalak, na akamwambia Yusuf alayhi salam, haya njoo sasa, mimi niko tayari kwa ajili ya uchafu, mimi niko tayari kwa ajili ya uzinifu. Ni jambo gani lilisema Yusuf alayhi salam? Faqala ma'ad Allah, akasema nataka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, naomba Allah subhanahu wa ta'ala unikinge na hili dhambi la uzinifu, unikinge na huu uchafu wa uzinifu. Innahu rabbi ahsana mathwaya, hakika yeye huyu bwana ambaye yuko katika mji huu ni sayyidi, ni bwana wangu mimi, ni mheshimiwa wangu mimi. Ahsana mathwaya, ameyafanya vizuri maskani yangu, ameyafanya vizuri mafikio yangu, nimefika katika hali iliyokuwa nzuri, nimepata mapokezi yaliyokuwa mazuri, siwezi kumfanyia dhulma. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, hakika yake hawafaulu wale watu wenye kufanya dhulma. Ayuhan nas ibadallah, Yusuf alayhi salatu wasalam ndani ya kile chumba alikuwa yeye na yule mama tu, ni kipi ambacho kwamba kilimfanya atoke katika hiyo fitna, aache dhambi la uzinifu? Ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa na uwezo wa kuingia katika dhambi hilo la uzinifu, alikuwa na uwezo wa kufanya uzinifu na huyu mwanamama, lakini akamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, akamchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, wadhkuru qissat ar-Rabi' ibn Khuthaym, kikumbukeni qissa cha ar-Rabi' ibn Khuthaym, ambaye wanamuelezea huyu ar-Rabi' ibn Khuthaym, wanamuelezea ulama rahimahumullahu ta'ala, kana tabi'iyan, huyu ar-Rabi' ibn Khuthaym alikuwa ni tabi'i ma'rufan bijamalihi, alikuwa ni mtu maarufu kwa uzuri wake. hakuna ambaye kwamba alikuwa ni mzuri katika nyakati zake kama alivyokuwa Rabi ibn Huthaim, mpaka pana semwa innal mar'ata idha nadharat ilayhi, hakika mwanamke akimtazama huyu Rabi ibn Huthaim, la tastati'u an tamlika nafsaha, hawezi kuimiliki nafsi yake, lazima aingie katika kumpenda huyu Rabi ibn Huthaim, namna ambavyo kwamba huyu tabi'i alivyokuwa mzuri katika sura yake. Mpaka wanasema ahlul ilmi kana yughatti wajhahu, alikuwa akiufunika uso wake wakati wa kutembea akiwa barabarani, anaufunika uso wake kwa ajili ya kuogopea fitna ya kuwafitini wanawake. Wakana fi baladihi, na ilikuwa katika mji wake huyu bwana, fusaqun wa fujjar, walikuwepo watu waovu na watu mafasikh wenye kutaka kuwazuia watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ulikuwa umri wake huyu Ar-Rabi ibn Khuthaim la yujawizu 30, ni umri ambao kwamba hauzidi miaka 30, kiasi ambacho matamanio ndiyo mengi. Lakini angalia na sikiliza kisa cha huyu bwana Ar-Rabi ibn Khuthaim. Wanataja ahlul ilmi, wale watu wakamtafuta mwanamke ambaye ni mwanamke ajmal indahum, ambaye ni mzuri zaidi kwa wao katika mji wao. Wakamwambia yule mwanamama, hadhihi 1000 dinar, hizi ni dinari 1000. Akauliza yule mwanamama, limadha, kwa nini hizi dinari 1000, ni za nini, nifanyie nini? Akaambiwa kwa ajili ya kwenda kumfitini huyu bwana ambaye anajifanya kuwa yeye ni abid, anajifanya kuwa ni mfanya ibada, uende ukamfitini aingie katika dhambi la uzinifu. Alipozichukua yule mwanamama zile pesa, akatafuta njia ambayo anajua Ar-Rabi ibn Huthaim ataipita yeye mwenyewe, na hakuna yeyote ambaye kwamba atawaona baina yao wao wawili. Alipomuona Ar-Rabi ibn Huthaim, huyu mwanamama, dhaharat zinataha wa mafatinaha, akadhihirisha yale mapambo yake aliyokuwa nayo, kadhalika akadhihirisha zile fitna alizonazo, kiasi ambacho hakuna mwanaume yeyote atakayeziona hizo fitna isipokuwa lazima afitinike. Ar-Rabi ibn Huthaim akamwambia kwa sauti kali, akamwambia kwa sauti kubwa, ya amatallah, ewe mje wa Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa bik, vipi wewe mwanamama, hina yawma taqifina baina yaday ar-rabb, siku ambayo utasimamishwa wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala kwa hili ambalo kwamba unataka kulifanya? Akamwambia kaifa bik idha nazala malakul maut, una utakuwa na hali gani wewe pale atakapoteremka malakul maut, faqata'a minka habla alwatin, na akaikata kwako wewe mishipa ya mituringa, akaikata kwako wewe mishipa ya moyo, utakuwa na hali gani? Akamwambia kaifa bik yauma yasaluka munkarun wa nakir, utakuwa na hali gani wewe huko kaburini, siku ambayo munkar na nakir atakuuliza maswali kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasaja ulama, fadhahabat tilka almar'a, yule mwanamke akaondoka, haribatan, hali ya kuwa ni mwenye kukimbia, taibatan, hali ya kuwa ni mwenye kutubia, abidatan lillahi subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ni mwenye kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanat tilka almar'a, na panasemwa alikuwa huyo mwanamke, taqumu al-layl, anasimama usiku kwa ajili ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, wa tasumu an-nahar, na anafunga mchana kwa ajili ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, hatta luqibat ba'da dhalika, mpaka huyu mwanamama akapewa laqab baada hilo, bi'abidatil kufa, kwamba huyu mwanamama ndiye mfanya ibada katika wanamama wa Kufa. Ayuhan nasu ibadallah, tukizingatia hichi kisa cha Ar-Rabi ibn Khuthaim, nilipi ambalo kwamba lilimpelekea Ar-Rabi ibn Khuthaim kuacha kuingia katika dhambi hili la uzinifu, na hali ya kuwa yeye huyu Ar-Rabi ibn Khuthaim ni mzuri na ni yupo katika umri ambao ana uwezo wa kufitinika kuingia katika dhambi la uzinifu. Hali hii ya qillatu shahwa, je, ilikuwa ni uchache wa matamanio yake? La hasha wa kalla, fa inna ash-shahwata la'azima, kwani hakika matamanio ni makubwa mno, hasa hasa ukizingatia umri huu tulionao, umri wa ujana, ni umri ambao matamanio ni makubwa mno. Lakini kilichompelekea huyu bwana Ar-Rabi ibn Khuthaim kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni khashyatullah, ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ni muraqabatullah subhanahu wa ta'ala, ni kumtunga Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nasu ibadallah, famin tilkum ath-thamarat, miongoni mwa hayo matunda ya kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa hayo matunda ya kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, al-maghfiratu wath-thawab, ni kupata maghfira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kupata thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, hakika wale ambao wanamuogopa mola wao katika hali ya ghaib, wanamuogopa Mola wao katika hali ya kupekeka wanapokuwa katika siri zao, wanamuogopa Mola wao. Lahum ajrun wa maghfiratun kabir, wao watapata ujira mkubwa na watapata maghfira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, tunahusiana katika jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, hasa hasa katika umri huu tulionao, umri ambao shahawati ni nyingi na ladhati ni nyingi, lakini umri huu ndio umri ambao Rasul alayhi salatu wasalam ametaja kwamba miongoni mwa wale watu aina saba ambao watapata kivuli chini ya kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala ni yule kijana ambaye makuzi yake yatakuwa katika dini hii ya Uislamu, atakuwa amesimama katika kitabu cha Allah, atapata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika amesimama katika sunna za Rasul alayhi salatu wasalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim, tub علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ان الحق حق ارزقنا اتباعه وان الباطل باطل ارزقنا اجتنابه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك والدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.